życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije siódma, serwis trójki przedstawi Romuald Wójcik. Od poniedziałku skrócony będzie czas między podaniem pierwszej dawki szczepionki a drugą. W Europie ruszają duże ćwiczenia NATO. Żołnierzy na poligonie w Rumunii odwiedził prezydent Andrzej Duda. Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych nie wcześniej niż za miesiąc. Ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 319 osób, a wyzdrowiało ponad 4200. Wykonano ponad 62 tysiące testów na obecność patogenu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To pokazuje, że jednak przy takiej ilości wykonywanych testów tych nowych zakażeń nie mamy aż tak dużo. Od poniedziałku do 35 dni skrócony będzie czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Jest to zgodne z zaleceniem producentów, a wynika z powodów związanych z logistyką i wakacjami, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Musimy pamiętać, że podając pierwszą dawkę, musimy mieć zabezpieczoną już drugą dawkę. I drugi powód to był taki, że bardzo dużo osób, bardzo wiele punktów szczepień zgłaszało, aby terminy zostały nieco skrócone, ponieważ bardzo wielu Polaków chce być jak najszybciej zaszczepionych w pełni. Chcą posiadać stosowny certyfikat, który może być przydatny przy planowaniu wyjazdów wakacyjnych zagranicznych. Od poniedziałku osoby, które przyjmą pierwszą dawkę, automatycznie będą miały proponowany skrócony termin drugiej. Żołnierzy szkolących się na poligonie Smardan odwiedził podczas swej wizyty w Rumunii prezydent Andrzej Duda. Manewry te są częścią zmasowanych ćwiczeń prowadzonych pod dowództwem Amerykanów. Na poligonie w rumuńskim Smardan politycy obserwowali ćwiczenia wielonarodowej brygady. Niezwykle ważne jest dla nas, aby zwiększać możliwości współdziałania, poznać się lepiej, uczyć się od siebie, wspólnie trenować i wykonywać zadania NATO. Mówił prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Coraz więcej jest tego nowoczesnego sprzętu. Dodawał polski prezydent Andrzej Duda. Coraz bardziej jesteśmy kompatybilni z innymi wojskami sojuszu, w szczególności wojskami Armii Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenia w Rumunii są częścią manewrów Defender Europe 21 prowadzonych pod dowództwem USA. Bierze w nich udział 28 tysięcy żołnierzy. W Europie rozpoczynają się natowskie manewry Steadfast Defender 21, których ostatnia faza także zaplanowana jest w Rumunii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Orzeczenie dotyczące kredytów frankowych Sąd Najwyższy ogłosi nie wcześniej niż za miesiąc. Pytania prawne związane z problemem kredytów przekazała Izbie Cywilnej pierwsza prezes sądu Małgorzata Manowska. Sąd Najwyższy poprosił o opinię Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich, mówi rzecznik sądu Aleksander Stępkowski. Pamiętajmy, że wpłyną stanowiska 5 podmiotów. Te stanowiska trzeba będzie przeanalizować, w związku z czym kolejne czynności będą podejmowane wraz z rozwojem wydarzeń, którego przebiegu nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. Pytania do sądu w sprawach frankowiczów dotyczą m.in. skutków prawnych zawartych w umowie niedozwolonych klauzul, warunków unieważnienia umowy kredytowej i rozliczeń z bankiem, gdy sąd uzna umowę za nieważną. Zawód nauczyciela ma być atrakcyjniejszy, a etos jego pracy ma się zwiększyć. To propozycje zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty, które przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Spotkanie ministra z przedstawicielami związków zawodowych i samorządowców odbędzie się za tydzień. Czas powrotu uczniów do szkół jest dobrym momentem na rozmowy o zwiększeniu atrakcyjności zawodu nauczyciela, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. My chcemy podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, która wiąże się ze zwiększeniem subwencji oświatowej. Chcemy zwiększenia przez to atrakcyjności pracy nauczycieli i zwiększenia etosu pracy nauczycielskiego. O kolejnych propozycjach zmian mówił wiceminister Dariusz Piątkowski. Chcemy także znacznie uprościć system awansu zawodowego i uprościć system wynagradzania nauczycieli. Propozycje ministerstwa zakładają też odmienne oceny pracy dla nauczycieli różnych przedmiotów. Od wychowawców przedszkolnych po WF-istów i nauczycieli przedmiotów artystycznych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polska chce kupić podparyski dom Marii Skłodowskiej-Curie. Premier Mateusz Morawiecki zlecił odpowiednie działania. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że to miejsce byłoby poświęcone promocji polskiej nauki i kultury. Pan premier zdecydował o tym, aby podjąć działania mające na celu zakup tego domu, tak aby w tym miejscu mogło powstać miejsce związane z promocją polskiej kultury i nauki. Natomiast w tej chwili zlecona została taka analiza i podjęcie działań do naszej placówki w Paryżu. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, bo oczywiście tutaj kwestia dogadania się z aktualnym właścicielem oraz podjęcia właściwych działań w tym zakresie. Budynek został wystawiony na sprzedaż za 800 tysięcy euro. Wymaga remontu. Maria Skłodowska i jej mąż spędzali tu święta i letnie weekendy. Polska chemiczka dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w 1903 roku w dziedzinie fizyki i w 1911 w dziedzinie chemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. I na początek wieści piłkarskie. Manchester City został mistrzem Anglii. Po raz siódmy w historii. The Citizens skorzystali na porażce wicelidera Manchester United, który przegrał 1-2 z Leicester. Z marzeniami o mistrzostwie Hiszpanii mogą się chyba pożegnać już piłkarze FC Barcelony. Mieli dwubramkowe prowadzenie, ale zaledwie zremisowali z Levante 3-3 i zamiast lidera jest pozycja wice. Także na Półwyspie Iberyjskim mistrzem Portugalii po 19 latach został Sporting Lizbona. Duży krok w stronę Champions League zrobili piłkarze Napoli. Wygrali w Serie A 5-1 z Udinese, gol i asysta Piotra Zielińskiego i awansowali na drugie miejsce w tabeli. Champions League oddala się za to od Juventusu, a do tego odejście z klubu zapowiedział legendarny Gianluigi Buffon. W tenisie grają na Foro Italico. W pierwszej rundzie wygrał faworyt, Serb Novak Djokovic. Z turniejem w Rzymie pożegnał się Kamil Majchrzak. Przegrał w dwóch szybkich setach z Kanadyjczykiem Szapowałowem. Co zawiodło? Nie dał mi wiele do powiedzenia i nie dał mi wprowadzać żadnych z moich taktyk czy strategii. W sumie nie spodziewałem się, że to aż tak będzie wyglądać. No postaram się wyciągnąć wnioski z tego pojedynku. W turnieju singlowym została w grze już tylko Iga Świątek, która zagra dzisiaj z Amerykanką Madison Keys. W turnieju deblowym wciąż gra Łukasz Kubot. W parze z Chorwatem Franco Szkugorem odprawili z kwitkiem braci Tsitsipasów. W Giro d'Italia zwycięstwo na czwartym etapie Amerykanina Joe Dąbrowskiego. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został drugi wczoraj na mecie, Włoch Alessandro De Marchi. I na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarł Teofil Czerwiński, wybitny trener, wychowawca wielu pokoleń siatkarek, wśród których były m.in. Małgorzata Glinka-Mogentale i Katarzyna Skowrońska-Dolata. Trener, któremu chyba zawdzięczam to, że w ogóle gram w siatkówkę. Dzięki Teofilowi trafiłam na Skrę warszawską w tamtym czasie i to on mnie zobaczył tym spojrzeniem trenera, który widzi młodą dziewczynkę, która ma potencjał i od samego początku na mnie stawiał i we mnie wierzył. Ogromna charyzma i genialne podejście do zawodniczek. On mnie wychował i ukształtował jako tą młodą dziewczynkę. Będę mu niezmiernie za to wdzięczna i zawsze będzie wyjątkowy i taki jest dla mnie Teofil. Teofil Czerwiński miał 93 lata. Bardzo ciepło, z wyjątkiem Szczecina i Gorzowa, tutaj od 19 do 21 stopni. Pozostała część kraju to 25 stopni w Trójmieście, podobnie na Warmii i Mazurach, podobnie w Białymstoku, w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Kielcach czy Rzeszowie po 26 stopni. Na koniec zostawiłem Kraków, Katowice, Opole i Poznań, gdzie dzisiaj będzie najcieplej, bo nawet 27 stopni, ale tutaj są możliwe burze, reszta kraju słoneczna. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. News i Uprising. 10 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański. Dzień dobry. Pora na trójkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Po godzinie siódmej chciałbym Państwa zapytać, czy jajka, które nie pochodzą od kury ani od żadnego zwierzęcia, nadal powinny nazywać się jajkami. Dwie dwójki, siedem trójek. Chodzi o wegańską odmianę jajek. Konkretnie jajka z fasoli mung, które po 5 latach badań i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych pojawią się także w Polsce. Co jest niezwykłego i czy ten produkt w ogóle powinniśmy nazywać jajkami? Z tym, o tym z psychologiem żywienia Wiktorią Górecką rozmawia Paweł Turski. Jajko z fasoli rozwiązuje problem kwestii wartości odżywczych, tej różnicy między wegejajkiem a jajkiem kurzym. Dzięki zastosowaniu fasoli mung są już gotowe produkty w takiej formie płynnej, dzięki którym możemy uzyskać jajecznicę, która wygląda jak jajecznica, a na dodatek ma satysfakcjonujący poziom białka roślinnego. Zatem jest to produkt porównywalny z jajkiem kurzym. Co można z niego przygotować poza jajecznicą? Możemy na jego bazie przygotowywać dressingi, majonezy. Możemy też upiec sobie ciasteczka. Te jajka, jak ustaliliśmy, są w płynie. Są też pomarańczowe, więc chyba raczej z samej fasoli mung się nie składają. Skład jajek wegańskich w płynie jest dosyć długi. Między innymi znajdziemy poza wspomnianą fasolą mung olej rzepakowy, cebulę dla koloru, oczywiście kurkuma dla koloru i zdrowia, bo rzeczywiście warto ją jeść. Pojawia się tapioka, niewielka ilość cukru. Lista jest jeszcze bardzo długa, więc to nie jest tak, że możemy teraz kupić sobie fasolę mung i mamy prawie że gotowe jajka. Tutaj muszę postawić takie fundamentalne pytanie. Czy tak wysoce obrobioną rzecz, która ma tylko właściwości jajka, ale nigdy się z tym jajkiem nie widziała, możemy w ogóle nazywać jajkiem? Może powinniśmy to nazwać jakoś inaczej, czymś jajkopodobnym, jajko zastępczym? To jest trudna kwestia, ponieważ z jednej strony moglibyśmy się trzymać takiego puryzmu językowego, natomiast tutaj ważna jest funkcjonalność. To nawiązanie do jajka sugeruje nam, co zamieniamy. Z drugiej strony ten kulturowy aspekt to jest kontekst spożywania zamienników jaj. Spożywania, ale też przetwarzania. Nazwa wege jajka pozwala nam zrozumieć, w jakich przepisach można wykorzystać te jajka. Więc tutaj też ten aspekt kulturowy, czyli kontekstu przygotowania posiłku, jest bardzo ważny. Jajka z fasoli mung sprzedawane będą w butelkach blisko 400 ml. Wydajność takiej butelki to jest 10 jajek, a koszt to 32 zł. Pytanie pozostaje, czy coś, co jest w płynie, jest produktem jajkopodobnym, powinno, wegańskim odpowiednikiem jajek, powinno nosić nazwę jajko. 2 2 7 3. To pytanie do Państwa. 25 minut po godzinie 7, to jak to jest z tymi wegańskimi jajkami? Czy można nazywać coś, co jest produktem jajkopodobnym, na dodatek w płynie? Czy można o tym mówić, że to jest jajko? Dzień dobry, witam, Bartek z tej strony. Ja mam do pana redaktora od razu pytanie o czekoladowe jajeczka. Czy też się powinny nazywać czekoladowymi jajeczkami? Dobrze, kształt niby odpowiedni, to zwyczajowo takie jajka jako słodycze, no czy to powinno się, no kształt chociaż ma podobny, a te wegańskie jajka są w płynie. Obudziłem się właśnie, radio włączone i słucham wiadomości o tych jajkach wegańskich i tak sobie pomyślałem, że to chyba są niezłe jaja. 2 2 7 3 zachęcam do dyskusji, czy właściwą jest nazwa jajka na coś, co jest w płynie. Tymczasem odkładamy na bok nasze przetwory i produkty spożywcze. 45 dni dzieli nas od wakacji, 1,5 miesiąca oraz idealna pogoda za oknem to idealny moment na zastanowienie się nad urlopem. Czy tak jak w zeszłym roku spędzimy go w kraju? Zeszły rok był wyjątkowo korzystny dla polskiej turystyki. W sezonie 2021 będzie podobnie, mówi Kamila Miciuła z portalu nocowanie.pl. Spodziewamy się, że w tych miesiącach wakacyjnych czeka nas ponownie oblężenie, szczególnie w górach i nad morze. Jeśli chodzi o góry, to bardzo często to są maj, czerwiec. W tych nadmorskich kierunkach, szczególnie lipiec, sierpień, największą popularnością cieszą się takie typowe kurorty nadmorskie, jak chociażby Władysławowo. Sarbinowo to jest taki hit, który się w tym roku mocno wysunął na prowadzenie. Za to bez zmian hitem nad polskim morzem są hotele. To te obiekty wybieramy najchętniej, mówi Artur Rezner z biura podróży Neckera. Na pewno tych tłumów nie unikniemy. Widzimy tutaj naprawdę bardzo duże zainteresowanie i szczególnie te hotele takie 3-4 gwiazdkowe z infrastrukturą typu basen, bo to też jest bardzo istotne nad polskim morzem. One praktycznie już są w tej chwili wyprzedane na cały sezon. Spragnieni spokoju wybierają coraz częściej domki. Te powstają w dotąd niezbyt skomercjalizowanych miejscowościach, mówi Eliasz Polański z portalu fczasy.pl. Domki wypoczynkowe są w cenie. To są takie małe miejscowości jak przykładowo Białogóra, Wicie, Dąbki. To te miejsca są rozchwytywane. Nie może więc dziwić fakt, że kolejny raz decydując się na urlop w Polsce, będziemy musieli zapłacić więcej niż przed rokiem. To nie są duże podwyżki. To są podwyżki rzędu kilku złotych za nocleg od osoby. Nocleg można zarezerwować w takim przedziale 50-60 zł za nocleg od osoby. Jeszcze droższe są wspomniane wcześniej domki. Nie oznacza to jednak, że nigdzie nie dostaniemy noclegu taniej niż w zeszłym roku. Ta cena rośnie. Natomiast jeżeli mówimy o domach gościnnych, gdzie ten standard też jest dużo niższy, gdzie nie ma tej przestrzeni, to tutaj niektórzy wręcz z tymi cenami zjeżdżają. Niezależnie od lokalizacji warto pamiętać, że często mamy szansę negocjować cenę za pobyt. Też wybierając się na dłuższy nocleg można taką cenę negocjować. Ale jeśli chcielibyśmy się wybrać na bardziej ekonomiczne wakacje, to warto poczekać na przykład na drugą połowę sierpnia, czy nawet pokusić się o wakacje we wrześniu. Wtedy możemy liczyć na upusty rabaty. A wtedy nocleg nad Bałtykiem może kosztować tylko 35 zł za osobę. Ale urlopu w nieskończoność przesuwać nie można. Pamiętajmy, że od połowy listopada ceny w górach i nad morzem znów idą w górę. 28 minut po 7. My shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, how about you kill me? Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. electric and you're still getting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you're really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Godzina 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. To miało być historyczne orzeczenie. Sąd Najwyższy w pełnym składzie zebrał się, by odpowiedzieć na 6 pytań dotyczących kredytów walutowych. Ostatecznie Izba Cywilna Sądu zwróciła się o opinię m.in. do Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Nadzoru Finansowego. Izba Cywilna chce, aby wymienione instytucje zajęły stanowisko w sprawie kredytów frankowych w ciągu 30 dni. Pod takim postanowieniem podpisali się wszyscy sędziowie. Sąd Najwyższy podjął dzisiaj tę decyzję ze świadomością doniosłości zarówno społecznej, jak i gospodarczej, jakie jego decyzje będą miały dla Polaków. Mówił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Na razie Izba Cywilna nie wyznaczyła nowego terminu posiedzenia, na którym zostanie ogłoszone orzeczenie. Nie ma terminu, do kiedy została odroczona w rozpatrywanie wniosku pierwszego prezesa, w zależności od tego, kiedy będą wpływać poszczególne stanowiska. Pytania, które w styczniu zadała prezes Sądu Najwyższego Izbie, dotyczą chociażby kwestii unieważnienia umów kredytowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. WIG20 na wczorajszym zamknięciu traci 0,25%. W dół indeks pociągnęły banki, zwłaszcza PKO BP, którego papiery traciły ponad 7%. To efekt zmian kadrowych w największym polskim banku. Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa, jak również ze składu zarządu. Tak czytamy w komunikacie banku. Jagiełło był prezesem PKO BP od 2009 roku. Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła spadki głównych indeksów, a najmocniej ucierpiał Dow Jones, który zanotował najgorszą sesję od lutego. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,56, frank 4,16, dolar 3,75, a brytyjski funt 5,30. Burzowo w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach. Reszta kraju słoneczna. Temperatury od 19 stopni na północnym zachodzie, przez 25-26 na północy i w centrum, po 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Chętnie rzuciłbym papierosy, no ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmuxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmuxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem.

17 minut do godziny 8. Wróćmy jeszcze do wakacji, albowiem tegoroczne wakacje będzie można spędzić za granicą. Biura podróży oraz linie lotnicze znów walczą o klientów, o nas. Jak prezentuje się dostosowana do, w cudzysłowie, nowych potrzeb oferta wycieczek i lotów, to sprawdzał Paweł Turski. W zeszłym roku spadek sprzedaży wycieczek zagranicznych sięgał 75-90%. Teraz chęć wyjazdów do innych krajów odradza się, mówi Artur Rezner z biura podróży Neckera. Obserwujemy bardzo, bardzo wzmożone zainteresowanie wyjazdami i to tak naprawdę wszystkimi. Kraje basenu Morza Śródziemnego jak Grecja, jak Bułgaria, jak Turcja sprzedają się w tej chwili już bardzo dobrze. W krajach basenu Morza Śródziemnego hotel czterogwiazdkowy all inclusive z przelotem w sezonie są to widełki pomiędzy 2,5 a 3,5 tysiąca złotych za osobę. Dalekie kraje 5-6 tysięcy. Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego roku ceny nie poszły w górę. Inaczej jest z biletami lotniczymi. Te ostatnio zyskują na wartości, mówi Mariusz Piotrowski z portalu flyforfree.pl. Te ceny są dość wysokie, natomiast są one w połowie drogi między 2019 a 2020 rokiem, co wynika z jednej strony chęcią zachęcenia pasażerów, a z drugiej strony z tego, że linie lotnicze chcą jakby odbić sobie ten kryzys, który pogrążył branżę lotniczą w wielkim kryzysie. Wraz z przyjściem tego kryzysu zwiastowano koniec tanich linii lotniczych. Ten jednak nie nastąpił. Tanie podróżowanie wciąż jest możliwe, natomiast przy rezerwacji trzeba bardzo uważać na te właśnie dodatkowe koszty, ponieważ to są takie, którzy starają się po prostu wykorzystać tą sytuację i swój model biznesowy i w ten sposób jakby zarabiać na nas więcej. Niezależnie od wyboru wycieczki czy lotu, musimy liczyć się z tym, że operatorzy zakontraktowali mniej miejsc niż w 2019 roku. Także jeżeli ten popyt nam się mocno, mocno rozbuja, to rzeczywiście te ceny mogą pójść w górę i może być troszkę drożej niż w poprzednich latach. Tutaj musimy zwrócić jeszcze uwagę na koszty testów. Przy czym to też jest ważna informacja, że w tej chwili w większości krajów europejskich odchodzimy już od tego testu drogiego, tego PCR tak zwanego, i przechodzimy na testy antygenowe. Ten test jest niedrogi, on kosztuje 70 do 100 zł mniej więcej. Takie są ceny w tej chwili w Polsce. No ale musimy to oczywiście wkalkulować w swój budżet turystyczny, bo w większości tych krajów zarówno na przyjeździe, czyli w momencie, kiedy przekraczamy granicę, jak i na powrocie w Polsce, musimy ten test wykonać. A niezależnie od rodzaju wykonanego testu, jego wynik w Polsce jest ważny przez 48 godzin. To Paweł Turski, bardzo dziękuję. Teraz Every Breath You Take. Every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I'm you. Karen Souza w klasycznym utworze The Police, czyli Every Breath You Take. 12 minut do godziny 8. Jak rozmawiamy już o sposobach na relaks, na wakacje i odpoczynek, to mam dla Państwa nową metodę na relaks, czyli Shinrin Yoku, tajemnicza nazwa, ale rozwiązanie jest bardzo łatwe. To spacery po lesie, ale tak naprawdę to kąpiele w lesie, kąpanie się wśród drzew. Shinrin to kąpiel, a yoku to las. Nie ma być to normalna przechadzka, a świadome podziwianie i kontemplowanie przyrody. Shinrin yoku polega na powolnym spacerowaniu po lesie, głębokim oddychaniu i wpatrywaniu się w przyrodę, wsłuchując się w odgłosy lasu. Konieczne jest też pozostawienie naszych codziennych problemów przed wejściem do lasu. Podobno już kwadrans obcowania z przyrodą wystarczy, by nasz organizm zaczął się relaksować. Shinrin Yoku, jak nazwa wskazuje, pochodzi z Japonii i już w latach 80. zalecano relaks na łonie natury, by zniwelować skutki stresu i intensywnego życia w mieście. W samej Japonii jest 60 ośrodków medycyny leśnej, które uczą, jak czerpać energię z przyrody. A Papro Dziad, czyli świetny tekściarz, wokalista utworu Wonky One, doskonale zawarł ideologię, tą właśnie ideologię Shinrin Yoku, ideologię czerpania energii z lasu, w utworze zatytułowanym Las, wydanym stosunkowo niedawno, zdaje się, że rok temu, jak dobrze pamiętam. Posłuchajmy Las Wonky One w Trójce. Daj mi te hasze, gajdaj tak gośnie i tak popołętać się, popamiętać. Daj mi las, daj mi wejść, daj mi węgnać. Daj przed siebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści i zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Lubię na polanę się bić dalej.